पूर्वोक्त अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र की पांचवी पंक्ति में छह बापी और चार मुद्राएं बनावे तो इसे लोग सहस्त्र राम तो भद्र कहते हैं। राम लिंगात्मक अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र की चौदहवीं पंक्ति के कोण वाले घर में सिर की रचना ना करें और मुद्रा के स्थान में बीचों बीच दो बापियां बना दें और कुछ ना बनावे, इसे लोग राम लिंगात्मक सहस्त्र राम तो भद्र कहते हैं। षोड़श राम तो भद्र की पहली पंक्ति की तीन दिशाओं में मध्य मुद्रा के स्थान में बड़ी बड़ी तीन बापियां बनावे तो लोग इसे त्रयोदशात्मक राम तो भद्र कहते हैं, अथवा पहली पंक्ति के मध्य में मुद्राओं तथा चारों ओर चार बापी बनावे और तीन दिशाओं में तीन बापी की रचना करें। रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला यह है नौ मुद्रात्मक राम तो भद्र है। बेड़ी और सीधी पंद्रह रेखाएं पूर्ववत त्रयोदश भद्रात्मक राम तो भद्र के समान खींचें, उसके बीच में तीन मुद्राएं बनावें, मुद्रा के बीच में दो बापियों की रचना करें और मध्य में सूर्य बनाकर परिधि बनावें, दो दो पाद की परिधियां बनावें, इसे लोग तत्व मुद्रात्मक राम तो भद्र कहते हैं। यह राम तो भद्र तत्ववादियों के लिए आनंददायक है। कौन के घरों में लोकों की रचना करें, पश्चिम की ओर नेत्र के स्थान में 25 लिंग बनावे, यह पंचविश मुद्रात्मक राम तो भद्र कहलाता है। अब राम आसन के देवताओं को बतलाते हैं। सर्वतो भद्र के बीच तथा सर्वतो भद्र के देवताओं का आह्वान करें। इसके बाद बाहर के लिंगों में रुद्र का, बापियों में नल का, भद्रों में सुग्रीव का, तिरछे भद्रों में गौ का और पीले रंग की श्रृंखलाओं में अंगद का आह्वान करें। आद भद्रक में पीत भद्रों में अभाव हो तिरछे भद्र में अंगद का आह्वान करें। कृष्ण वर्ण की श्रृंखलाओं में भीषण का, बल्लरियों में जामवान का, खंडेंगुओं में मैंद का आह्वान करें। परिधि के भीतर वाली मुद्रा में श्री सीता के साथ प्रभु श्री राम का आह्वान करें। मुद्रा के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तथा पूर्व की ओर क्रमशः लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी का आह्वान करें। यहाँ पूज्य पूजक दोनों के लिए पूर्व दिशा उत्तम मानी गई है। सफेद रंग की परिधियों में सुषेण का तथा बाकी सब स्थानों में सारे बानरों का आह्वान करना चाहिए। बाहर की तीनों परिधियों में त्रिवेणी का आह्वान करें। हर रुद्र और बापियों को चारों दिग्पालों के अभिमुख कर दें। यह विद्या बताने वाले आचार्य ने मुझे बतलाया है कि प्रत्येक भद्र में हर रुद्र तथा बापियों को अपने सम्मुख करें या पद्म के आकार का बना दें अथवा दिग्पालों के अभिमुख कर देना चाहिए। मुनिगण ऐसा कहते हैं कि इन तीनों पक्षों में सर्वश्रेष्ठ पद्म की कर्ण कामे श्री सीता के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी का न्यास करें। आठ दल वाले कमल में उनके आवरण यदि कमल में कोई संकोच दिखे तो उसके लिए प्रकारांतर बतलाते हैं। सर्वतो भद्र के कमल में धान्य की राशि पर घट स्थापन करें। केतकी के पत्र से भरे हुए घट के मुंह पर चावल से भरा एक बड़ा सा तांबे का बर्तन रखें। उसके वस्त्र पर आवरण देवता के साथ श्री रामचंद्र जी की पूजा करें। हर एक भद्र में पत्थर की, लकड़ी, लोहे की चूने, ईंट की, बालू की अंग से रंग बनाई हुई, मन से कल्पित अथवा मणिमय, इन आठ प्रकारों में से जो रुचे उसकी प्रतिमा बनाकर श्री राम का पूजन करना चाहिए। शिव जी का पूजक भद्र आदि श्री राम जी के पार्षद, इसलिए विद्वान लोग इसे श्री राम लिंग तो भद्र कहते हैं। हे ध्वज, इस तरह श्री राम तो भद्र के बहुत से भेद हैं जिनको कोई संख्या ही नहीं होए। यह मैंने उनमें से कुछ भेद बतलाए हैं। लोगों को उचित है कि श्री राम की पूजा के लिए बुद्धि लगाकर भद्रों में उनकी रचना करें। उपासक को चाहिए कि सुवर्ण के तारों का एक सुंदर आसन प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए बनावें। यदि सुवर्ण के तार का ना हो सके तो चांदी के तार का हो बनवा लें। वह भी ना बन पड़े तो रेशम के सूत का अच्छा आसन बनवावें। यदि इनमें से कोई भी ना बनवा सकें तो किसी पत्ते पर आसन लिखवा दें। भोज पत्र पर लिखा हुआ आसन विशेष सिद्धिदायक होता है। इसके अतिरिक्त कपड़े पर लिखवा लें या रंगीन सूत से बुनवा लें। बिना आसन के जो पूजा की जाती है वह व्यर्थ होती है और श्री राम भद्रासन के ऊपर जो पूजा की जाती है वह अतिशय भद्रदायिनी हुआ करती है। द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए कि श्री रामचंद्र के प्रीत्यर्थ जो जो कार्य करना हो वह श्री राम को सामने करके उनके आगे ही करें। श्री राम भद्रासन से रहित जो काम होता है वह निष्कल होता है, इससे श्री राम के पूजन में आसन की रचना अवश्य करें। जो अष्टोत्तर सहस्त्र श्री राम लिंगात्मक भद्र है वह श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन है। उससे कुछ मध्यम अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र हैं, उससे भी मध्यम अष्टोत्तर शत राम लिंगात्मक भद्र है, उससे मध्यम अष्टोत्तर शत राम तो भद्र तथा उसके मध्यम पंचविशत श्री राम भद्रासन है, उससे मध्यम षोडशात्मक नवात्मक अष्टमुद्रात्मक चतुर्मुद्रात्मक भद्र है। इस क्रम से श्री रामचंद्र के आसनों को जानना चाहिए। जितने ही श्रेष्ठ आसन पर पूजा की जाती है वह उतनी ही अधिक फलवती हुआ करती हैं। जितने ही साधारण आसन पर प्रभु को मनाया जाता है उतनी ही जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं। एक किस्म के आसन पर एक वर्ष से अधिक समय तक पूजन करना अच्छा नहीं होता। हे शिष्य, तुमने पहले हमसे आसनों का भेद पूछा था, सो श्री राम को प्रसन्न करने वाले उन भेदों को मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया। हाँ, तुम्हारे पूछे हुए राम तो भद्र के प्रसन्नवश मुझे रामचंद्र जी की एक लीला याद आ गई है। हे दुजोत्तम, उसे मैं तुम्हारे आगे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार श्री रामचंद्र जी प्रत्येक श्रावण मास में 44 टंक सुवर्ण से प्रतिदिन 1,100,000 शिवलिंग बनवाकर अपनी स्त्री के साथ उनका पूजन करते थे। अष्टोत्तर सहस्र लिंगात्मक जो भद्र है वह उत्तम माना जाता है, वही श्री शिवजी का प्रतिवर्धक आसन है। उसके मध्य विद्यमान कमल में एक लिंग रखकर वे उसका षोडशोपचार से पूजन करते हैं और दक्षिणा के निमित्त ब्राह्मणों को सुवर्णमय मुद्रा का दान दिया करते थे। वह लिंग तथा आसन भी उन्हीं ब्राह्मणों को मिला करता था। इस तरह श्री रामचंद्र जी 33 दिनों में 1,00,000,000 शिवलिंग बनवाकर दान दिया करते थे। हे सर्वव्यापक भगवान, प्रतिवर्ष श्रावण मास में इस व्रत का पालन करते थे, उसी समय विविध प्रकार के दिव्य आवरण पापाकर राम राज्य के ब्राह्मण सुशोभित होते थे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण तंतु का ही आसन बनवाया और उद्यापन तथा हवन कराया। विष्णुदास जी ने कहा, अभी आपने जो दो अष्टोत्तर सहस्त्र लिंग तो भद्र बतलाया है उसके भेद किस प्रकार करने चाहिए, सो विस्तार पूर्वक आप हमें बतलाइए। मैंने माना है कि श्री रामचंद्र जी सुवर्ण तंतु का आसन और सुवर्ण के लिंग बनवाते थे, दिव्य वस्त्रों आभूषणों से ब्राह्मणों की पूजा करते थे, लेकिन जिसमें उतनी सामर्थ्य नहीं है उसका व्रत किस प्रकार सिद्ध हो यह भी हमें बताइए। श्री रामदास जी ने कहा, यदि न सामर्थ्य हो तो रेशम या कम्बल के सूत से अथवा साधारण कपड़े पर आसन की बुनाई करा ले, अथवा पत्र आदि पर रंग से लिखवा ले। यदि सुवर्णमय लिंग बनाने की शक्ति ना हो तो चांदी, तावा, परा, स्फटिक मणि, लकड़ी, चंदन, गोबर अथवा मिट्टी का लिंग बनाकर पूजन करें। जितनी भी सामर्थ्य हो उतने ही ब्राह्मणों का पूजन करें। अब मैं तुम्हें लिंग तो भद्र की रचना का प्रकार बतला रहा हूँ। बेड़ी और खड़ी 218 रेखाएं वाली पीले रंग की पर्दियाँ बनेंगी। उनमें अपनी बुद्धि से 14 लिंग आदि बनावे। उसके चारों ओर 3-3 पाद के चंद्रमा बनावे। उसके आगे चारों तरफ 5 पाद की श्रृंखलाएं बनाई जाएंगी। 11 पाद की बल्ली और 13 पाद की बापी बनाई जाएगी। 18 पाद के शंभू बनाए जाएंगे। इसी क्रम से लिखें, उसमें पहली परिधि के पहले लिंगों की योजना करें। इसके अनंतर 34 बापियां बनावें। तत्पश्चात भद्र में 12-12 पाद के 31 लिंग बनावें। फिर तीसरी पंक्ति में 9-9 पाद के 29 भद्र बनावें। फिर 6 पाद के 2 भद्रों की रचना करें। चौथी पंक्ति में 12-12 पाद के 26 लिंग बनावें। पांचवी पंक्ति में 9-9 पाद के 24 शिव बनावें। छठी पंक्ति में 6-6 पाद के भद्रों में 12 लिंगों की रचना करें। सातवीं पंक्ति में 12 पाद वाली 19 लिंगों की श्रेणी बनावें। आठवीं पंक्ति के 9 पाद के भद्रों में 17 शिव बनामे, नौवीं पंक्ति के 16 16 पदात्मक श्रेणी बनामे, आठवीं पंक्ति के 9 पाद के भद्रों में 17 शिव बनामे।